do niedzieli. Piwo Carlsberg w butelce bezzwrotnej 500 ml. 2,35 za butelkę przy zakupie 8 z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 butelek na kartę. Biedronka. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 26 czerwca, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Są zarzuty dla Andrzeja K., byłego prezydenta Chorzowa. Zarzucane mu jest wyrządzenie szkody finansowej miastu. Sąd Najwyższy opublikował protokoły z oględzin kart w 13 obwodowych komisjach wyborczych. Potwierdzają zamianę głosów oddanych na kandydatów. Małżeństwo białoruskich opozycjonistów dziękuje Polsce za pomoc. Swietłana i Siergiej Cichanouscy gościli w Warszawie. Prokuratura Okręgowa w Katowicach przedstawiła zarzuty byłemu prezydentowi Chorzowa Andrzejowi K. Samorządowiec miał m.in. przyczynić się do szkody finansowej miasta i zakłócać przetarg publiczny. Szczegóły tej sprawy przybliży Wojciech Kocjan. Według ustaleń śledczych od 2011 do 2019 roku w Chorzowie miało dochodzić do nieprawidłowości związanych z finansowaniem ze środków publicznych spółki akcyjnej Ruch Chorzów. Miasto m.in. udzielało pożyczek oraz nabywało akcje emitowane przez klub. Ponadto 12 milionów złotych pożyczki udzielono poprzez spółkę komunalną Centrum Przedsiębiorczości. Czynności te odbywały się bez zachowania należytej staranności i bez zbadania możliwości spłaty udzielanych pożyczek, albo wręcz ze świadomością, że klub jest w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Zdaniem prokuratury przekazywane środki podtrzymywały płynność finansową Ruchu Chorzów, a to nie należy do zadań samorządu. Szkodę miasta oszacowano na ponad 29 milionów złotych, a spółki Centrum Przedsiębiorczości na 12 milionów złotych. Zarzuty w tej sprawie usłyszały jeszcze dwie osoby, w tym prezes nieistniejącej już spółki komunalnej Centrum Przedsiębiorczości. I zmieniamy temat. Sąd Najwyższy opublikował protokoły z oględzin kart w 13 obwodowych komisjach wyborczych. Dwa tygodnie temu sąd nakazał w tych komisjach ponownie przeliczyć głosy ze względu na nieprawidłowości wskazane w protestach wyborczych. W większości komisji potwierdzone przez sądy nieprawidłowości zostały dostrzeżone bezpośrednio po wyborach przez członków obwodowych komisji wyborczych oraz zostały zgłoszone Państwowej Komisji Wyborczej. Czytamy w komunikacie sądu. Jednocześnie podkreślono, że potwierdzenie ich wymagało ponownego przeliczenia głosów. Protesty dotyczyły tego, że w niektórych komisjach zamieniono liczbę głosów przypisanych poszczególnym kandydatom. Małżeństwo białoruskich opozycjonistów dziękuje Polsce za pomoc. Swiatłana i Siergiej Cichanouscy gościli w Warszawie, m.in. w Pałacu Prezydenckim. Kilkaset metrów dalej, na krakowskim przedmieściu, Cichanouskich przywitał tłum Białorusinów, którzy także musieli uciec ze swojej ojczyzny przed represjami Łukaszenki. W zeszłym tygodniu białoruski reżim wypuścił z więzienia męża Swiatłany Cichanouskiej. Białoruski opozycjonista spędził tam 5 lat. Jak mówiła liderka białoruskiej opozycji, choć uwolnienie jej męża to efekt działania administracji prezydenta Trumpa, to słowa podziękowania należą się także polskim władzom. Prezydentowi Dudzie, premierowi Tuskowi i ministrowi Sikorskiemu za ich stanowczą postawę w sprawie wyzwolenia więźniów politycznych. Siergiej Cichanouski przypomniał, że w białoruskich więzieniach wciąż znajduje się ponad 1000 więźniów politycznych. Byłem przetrzymywany w bardzo złych warunkach, bez kontaktu z otaczającym światem, bez adwokata, ale i tak mnie oszczędzali. W porównaniu z innymi, przynajmniej mnie nie bili. Reżim Łukaszenki przetrzymuje za kratami m.in. laureata Pokojowej Nagrody Nobla Alesia Białackiego, czy też dziennikarza i działacza polskiej mniejszości na Białorusi Andrzeja Poczobuta. Paweł Buszko, Polskie Radio. Kilkunastometrowy namiot w kształcie jelita zachęcał mieszkańców Poznania do regularnych badań i kolonoskopii. Stanął przed oknami szpitala uniwersyteckiego. Akcja przyniosła efekt, instalacja przyciągnęła przechodniów. Jelito grube, wszystko co związane z defekacją u nas w Polsce jest tematem tabu. Jednak ja sama, która jeszcze nie mam 50, miałam kolonoskopię kontrolną i naprawdę to nic strasznego. Ludzie powinni być świadomi. Bo potem łatwiej się leczyć? Można zapobiec niektórym chorobom, nie? Jeżeli się wcześniej wykryje. Późna kontrola to może spowodować, że już będzie za późno, żeby cokolwiek wyjaśnić w tym temacie czy zrobić. Model jelita grubego podróżuje razem z grupą ekspertów po całej Polsce. Ma zachęcać do badań. Te dla osób między 50 a 65 rokiem życia są w pełni finansowane przez NFZ. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. sport i Adam Malecki. Iga Świątek awansowała do półfinału tenisowego turnieju w Bad Homburg. Polka pokonała 6-4, 7-6 Rosjankę Jekaterinę Aleksandrową i o wielki finał zmierzy się jutro z Włoszką Jasmine Paolini. A już w poniedziałek rozpoczyna się wielkoszlemowy Wimbledon. Do turnieju głównego nie udało się awansować Katarzynie Kawie. Przegrała w ostatniej rundzie kwalifikacji. Oprócz Świątek w turnieju kobiet, singlowym oczywiście w Londynie, zagrają Magdalena Fręch i Magda Linet. Z wieści tenisowych dodam, że to Gdynia będzie gościć reprezentację Polski i Wielkiej Brytanii, które to we wrześniu powalczą w Pucharze Davisa o awans do światowej elity. W Mistrzostwach Świata w Mongolii gra reprezentacja kobiet w koszykówce trzyosobowej. Polki szykują się do meczu 1/8 finału, w którym jutro o 10 czasu polskiego zagrają z Niemkami. Biało-czerwone liczą na wygraną, asystent trenera kadry Łukasz Diduszko także. Musimy się skupić na sobie, przygotować się dobrze pod względem taktycznym, na poziomie mentalnym. Wiemy, po co tu jesteśmy, zbudowaliśmy swoją tożsamość. Nie czujemy się wcale gorsi, a nawet widzę po dziewczynach, że oczekują już zniecierpliwienia bliższego meczu. Z Ułan Bator przenosimy się do Aten, gdzie trwa rajd Akropolu, kolejna runda Mistrzostw Świata. Dzisiaj do przejechania był krótki odcinek w centrum stolicy Grecji. Prawdziwa rywalizacja jednak rozpocznie się jutro. Nie będzie to walka z rywalami oraz z upałem, przyznaje kierowca polskiej załogi Kajetan Kajetanowicz. O tej porze roku mamy w Grecji wysokie temperatury. Myślę, że nie jest to zaskoczeniem, aczkolwiek no, mimo wszystko jak na czerwiec 40 stopni w cieniu, a w samochodzie dużo, dużo cieplej. To też chyba nie jest aż tak całkiem naturalne. Bardzo wysokie temperatury w środku w samochodzie, wysokie tętno, bardzo dużo zakrętów, co oznacza, że musimy być świetnie przygotowani. Musimy robić swoje. Zrobili to, co do nich należało, także piłkarze Manchesteru City. W meczu klubowych Mistrzostw Świata pokonali 5-2 Juventus Turyn i zajęli pierwsze miejsce w grupie. I jeszcze przypomnienie drużynowych Mistrzostw Europy w lekkiej atletyce. Te trwają w Madrycie. Pierwsze punkty dla reprezentacji Polski wywalczył Piotr Lisek, który zajął drugie miejsce w skoku o tyczce. Polska w klasyfikacji generalnej zajmuje 8 miejsce. Na prowadzeniu są Czesi, a zawody potrwają do niedzieli. A kolejny sport w Trójce jutro o 7:00. Jutro przelotne opady deszczu, miejscami burze, głównie na wschodzie kraju i miejscami w centrum. Na termometrach od około 20 stopni na północy przez 24 w centrum do 27 na południowym wschodzie. W całej Polsce obowiązują alerty pierwszego lub drugiego stopnia przed burzami wydane przez IMGW. Tej nocy postępujące z zachodu na wschód opady deszczu i burze najsilniejsze będą na południu. Na termometrach od 13-14 stopni na wschodzie i lokalnie w rejonach podgórskich Karpat do 18-19 w centrum i na południu. Autopromocja. Nasze wspólne święto. Festiwal Dwa Teatry. Sopot 2025. W Trójce pod Księżycem gośćmi specjalnymi będą dyrektorzy festiwalu. Adam Wojtyszko, Teatr Polskiego Radia. Oraz Michał Gotański, Teatr Telewizji Polskiej. Z czwartku na piątek, tuż po północy. Barbara Marcinik. Zapraszam. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Od nowa. Dobry wieczór albo dzień dobry. Zapraszam na nocną audycję Od nowa w radiowej Trójce, a później do odsłuchania podcastu na radiowej stronie internetowej. Nazywam się Joanna Mielewczyk i w co drugi czwartek zaczynam z Państwem Od nowa. I tak sobie podzieliliśmy z rozmówcami, z rozmówczyniami nasze spotkania, że staram się Państwa w zaczynaniu od nowa wspierać, wtedy kiedy rozmawiam z psychologami, albo opowiadać o osobach, które zaczynały od nowa i to są bardzo inspirujące i ciekawe rozmowy. I dzisiaj właśnie taka historia przed nami. Tessa Kaponi-Borawska, gości w Trójce. Dzień dobry, dobry wieczór. Dzień dobry, dobry wieczór. Zapisałam sobie historyczkę. Włoska arystokratka, warszawianka z wyboru, przez ponad 20 lat pracowała w Katedrze Italianistyki Uniwersytetu Warszawskiego. I powiem, co jeszcze sobie zapisałam. I to jest takie zdradzenie także Państwu, słuchaczom i słuchaczkom kuchni radiowej. Zapisałam sobie pierwsze pytanie. I kiedy przygotowywałyśmy swoje głosy, to znaczy testowałyśmy mikrofony przed tym, jak będziemy rozmawiać razem z naszą realizatorką, panią Renatą Szewczak, to zaczęłyśmy opowiadać sobie o tym, jak minął nasz dzień. Mhm. I pani powiedziała, że była na kursie, i tutaj mówiłyśmy pisania, malowania ikon, a pani Renata powiedziała do nas, no to ja będę dzisiaj słuchała z zaciekawieniem, dlatego że zaczęłyśmy ten temat poza anteną rozwijać i okazało się, że to jest niezwykły temat. I on się częściowo wpisuje w naszą rozmowę, bo on jest także o kolorach. Tak. Więc ja zadam jeszcze raz te pytania, które nieoficjalnie zadawałam. To znaczy, czy pani już pisze, maluje ikony? Ja zaczęłam 10 lat temu, jak dobrze pamiętam. I ja jeszcze jestem na etapie po 10 lat, że nie czuję się totalnie samodzielna, absolutnie. Jakby skomponowanie od zera do realizacji całą ikonę, ponieważ warsztaty są raz w tygodniu, to mi zajmuje nawet do pół roku, prawda? Bo to jest rzecz skomplikowana. I nie mówię tylko, ja jestem zerowa. Zerowa jako plastyczka. Ja zawsze miałam potworne oceny w szkole. Najgorzej było z rysunkiem technicznym. Ale zawsze byłam zafascynowana malarstwem. Jestem historykiem, ale zawsze mnie fascynowało, jak malarze malują. I muszę powiedzieć, że po tych wszystkich lat, kiedy sama maluję, teraz patrzę kompletnie inaczej na dzieła sztuki, które zwiedzam, prawda? Ale inaczej, bo się inaczej ceni kunszt twórcy? Tak, inaczej się widzi, jaka jest kompozycja. Na przykład przy szat. Widać, to znaczy ja widzę, jakie myki są zastosowane, żeby pokazać, żeby ten materiał wyglądał rzeczywiście jak prawdziwy, prawda? I nauczyłam się, że to, co zawsze mnie mówiono, ale nie widziałam to, nie miałam to jako doświadczenie, że najtrudniejsze to jest twarz i ręce. I że dobrego malarza się poznaje też, jak maluje twarze i ręce. Więc to są te trudności, powiedziałabym, z punktu widzenia technicznego, prawda? Trzeba, to znaczy, jak się pisze te ikony, te warstwy koloru są jedna po drugiej, trzeba dać taki kryjący, potem laserować. Sama twarz wychodzi, założy się taką ciemny kolor, który jest nazywany sankir, i który potem jakby rozjaśnia się coraz bardziej i wychodzą te rysy twarzy. To jest szalenie też interesujące, ma swoje znaczenie też teologiczne, prawda, że z niczego wychodzi twarz człowieka, z tego słynnego kawału tej Księgi Rodzaju, prawda, jak Bóg tworzy człowieka. Więc z chaos wychodzi coś. I dla mnie to jest też sposób na medytację. Dlatego, że człowiek jest w tym momencie sam z takim precyzyjnym... Tak, w ogóle pisania ikony powinno się zacząć od modlitwy. I potem jest się samym z tym, co chce się przedstawić, prawda? I każdy gest ma swoje znaczenie. Więc dla mnie to jest też sposób na wchodzenie głębiej w moje wiary i też trochę odpoczywanie od codziennych obowiązków. Czyli to jest takie zatrzymanie się? Tak, zdecydowanie tak. Policzyłyśmy, że 40 ponad lat temu przyjechała pani do Polski, do Warszawy. Tak. 10 lat temu zaczęła pani swoją podróż z ikonami. Czemu z ikonami właśnie? No, to było zupełnie, sądzę, przypadkowo. Nie wiem dlaczego. Czułam taką potrzebę. Mogłam się zapisać na kurs rysunku. Ciągle jest to możliwe, bo jest rzecz, która bardzo też mnie fascynuje. Ale była taka możliwość, ktoś mi to zaproponował. No i zdecydowałam, że spróbuję. i od tego poszło. I to zostało na 10 lat. To jest dobre móc to słyszeć, że zawsze mamy czas i zawsze jest moment na to, żeby się uczyć nowych rzeczy. Absolutnie tak. W każdym momencie naszej drogi życiowej, na początku, w środku, zawsze. Zawsze. I to dla nas kobiet chyba też jest takie bardzo wspierające. Mhm. Że nie warto rezygnować z rzeczy, które pojawiają nam się na drodze, bo już, nie wiem, może mniej mamy ochoty, mniej cierpliwości, mniej czasu. Mi się wydaje, że życie jest na tyle ciekawe, że można, póki się ma zdrowie i póki wszystko działa, niesamowitą możliwość spróbowania właśnie rzeczy nowe. Jest jeszcze jedna rzecz, która łączy jakby malarstwo z moją, że tak powiem, z tego, co jestem znana, więc gotowanie, tak? No, mieszanie kolorów to jest trochę jak mieszanie składników w kuchni. Jest ta sama trudność, że tak powiem, tylko że mieszanie składników kuchni dotyczy smak, a mieszanie kolorów dotyczy przede wszystkim wzrok. I to jest coś w tym, że kolor bardzo, bardzo żywy, który na początku miesza się bardzo dobrze i tak dalej, ale na papierze wygląda zupełnie inaczej. A jak się dodaje jakieś odrobinkę innego koloru, żeby go rozjaśnić lub zaciemnić, to człowiek zdaje sobie sprawę, że w końcu mu się udało, tak? I że ten kolor jest perfekcyjny. To samo. Danie jest przygotowane takie, jak powinno i coś brakuje. I teraz jest to poszukiwanie czego. A dobry kucharz to jest ten, który wie, czego brakuje, czy ten, który będzie ryzykował i sprawdzał, czego brakuje? Ja myślę, że dobry kucharz jest ten, który zna regułę gry, że wie, że brakuje coś bardzo podstawowego, na przykład sól jeszcze, czy coś, ale który ma też na tyle fantazji, na tyle odwagi, żeby ewentualnie dodać coś innego, który by według niego polepszył, tak? Ale trzeba mieć kunszt, to znaczy podstawy dobrego gotowania, tak? Ja tak myślałam, że ta nasza rozmowa będzie szła w kierunku jedzenia, gotowania, smaków i na pewno jeszcze pójdziemy w tym kierunku. Natomiast przygotowując się, zobaczyłam taki artykuł sprzed kilku lat na temat kolorów w domu i to sobie teraz o nich pomyślałam, bo pani mówiła o tym, że w domu ma czerwień, żółcie, czyli te kolory były zawsze ważne. To są kolory, które się przenosiły z domu, z Włoch? Myślę, że tak. Jakby adaptowaliśmy naszego strychu na Motkotowie, ze względu też na dużą ilość dzieci. Na początku całe mieszkanie było w jednakowym kolorze, to się nazywa jaśminowe, więc taką złamaną biel, lekko podchodząca w lekką żółcz, tak? No, ale ja nie byłam zadowolona do końca i moja osoba, która uważam, że jest jedną z najwspanialszych wizjonerów, jeśli chodzi o design, wielki pedagog też, czyli Agnieszka Jakobson-Czelecka. Jesteśmy związani wieloletnią przyjaźnią. Agnieszka przyszła do mieszkania i powiedziała, słuchaj, ja bym oddzieliła ten wielki open space kolorami. I więc no, w jadalni mam przepiękne niebieski, które idzie w lekką zieleń, więc jest to ogon pawi, można powiedzieć, tak? No, w salonie mam jedną czerwoną ścianą, która nie jest czerwona do końca, bo ona jest lekko ceglasta, ale z punktem różowym. No, bardzo interesująca. Są to kolory, które mi przypominają, na przykład ta czerwona ściana przypomina mi kot. Giotto, czyli to, co mamy na podłogę w Toskanii. To ta niebieskość przypomina mi niebo w Toskanii, nocne, w lecie i tak dalej. Więc tak, to są kolory, powiedziałabym, śródziemnomorskie. Mam te pytania wszystkie do pani. Co jest w domu we Włoszech z Polski? Co jest w domu w Polsce z Włoch? Ale spróbuję uporządkować naszą rozmowę. Chyba powinnam zacząć od pytania, które jako pierwsze sobie zapisałam, a którego jeszcze nie zadałam, bo chciałam bardzo o ikonach porozmawiać. Wiem, że pani śpiewała, że pani głos został oceniony, że to jest mezzosopran wysoki. Mhm. Śpiewa się lepiej po polsku, albo może nie lepiej, żeby tego nie wartościować. Łatwiej po polsku, bo język polski jest bardziej śpiewny, czy język włoski jest bardziej śpiewny? To jest niezwykle trudne pytanie. No, język włoski jest bardziej śpiewny, przynajmniej melodyczny dla mnie. Taki. A ja zaczęłam, jak miałam lekcję we Florencji na początku lat 80. i kiedy ten tembr głosu był określony, ja śpiewałam arię Cherubina z Wesele Figara. Bardzo ambitne. Bardzo ambitne. Potem w chórze jednak zostałam alokowana do sopranów. Absolutnie niezbyt wysokie, no ale mistrz chóru uważał, że mezzo to nie daje. I może miał rację, bo ja te bardzo niskie tony lub te i znowu tutaj jest tak jak w kolorze. Jakbym chciała określić mezzosoprano, to nie jest ten kolor podstawowy, tak? To jest ten kolor złamany przez inny kolor i tak dalej. I wtedy myśmy śpiewali w chórze też polskie piosenki. Bo to był polski chór, czy to był ten wóz? Ja, to był chór międzynarodowy. Bo to było chór złożony przez Polaków, ekspatów. Mieliśmy wszystko. Mieliśmy Niemkę, Francuzkę, Włoszkę, Angielkę, Amerykańską. No, wszystko było. Wszystko było. Spotykaliśmy się raz w tygodniu u przyjaciół. Było fantastyczne, bo byliśmy chórem absolutnie amatorskim, ale z prawdziwym mistrzem chóru, więc pracowaliśmy te 2 godziny solidnie i potem zawsze ktoś przygotował kolację. Było bardzo miłe. To chyba to połączenie było najmilsze. Tak. To znaczy tego spotkania towarzyskiego i jedzenia wspólnego. Mm-hmm. O jedzeniu też będziemy rozmawiać, obiecuję, ale chciałabym porozmawiać o rodzinie. Poszukałam informacji, że rodzina wielonarodowościowa, że prababka była Szwajcarką z rodziny bankierskiej, babcia pół Szkotką, pół Angielką, druga babcia pół Greczynką, pół Angielką. W jakim domu pani się wychowywała? I chodzi mi także o to, jak ten dom wyglądał fizycznie, jak wyglądał. Ja się wychowywałam w domu przede wszystkim florenckim. To, że pani to podkreśla, to znaczy, że to jest ważne, prawda? Bardzo ważne. Ale zawsze mieliśmy z moim bratem, który jest młodszy ode mnie, absolutną świadomość, że nie jesteśmy typowymi Florentyńczykami. No to musimy powiedzieć, jacy są typowi? Typowi Florentyńczycy są... No to tutaj ryzyko jest padnięcie w stereotypach, tak? Ale oni są mało otwarci, bardzo złośliwi, mają nieprawdopodobne poczucie humoru, ale dosyć, to znaczy to jest cięty język. Bardzo świadomi, że żyją w jedno z najpiękniejszych miejsc na świecie i że renesans to ich zasługa i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I że jesteśmy lepsi od innych Toskańczyków, tak. Ale to nie był taki dom, to już ustaliłyśmy. To było dom, gdzie ta florenckość i ta tożsamość florencka była bardzo obecna, ale była też bardzo obecna ta tożsamość, powiedziałabym, brytyjska. Ale to przynajmniej, jeżeli chodzi o poczucie humoru, to mogłoby być coś, co spaja. Coś łączy, tak. Tak. Jest cała kategoria ludzi we Florencji, która jest definiowana jako anglo-bejczyri. słowo becero po florencku znaczy tutejsze, ale w sensie, to się mówi po polsku chyba ziom, tak? Stąd, tak. A Anglo-Beceri to są ci Anglicy, którzy zaczęli mieszkać we Florencji od pokoleń i się zadomowili i tak dalej, i tak dalej. Lub ci Florentyńczycy, którzy na przykład mają, tak jak mój ojciec, matkę Angielką, Szkotką, a ojciec Florentyńczyk, tak? Więc zawsze była ta mieszanka. I to zawsze było bardzo interesujące. To znaczy, może jako dzieci nie bardzo, bo dzieci lubią być takie, tacy jak inni. Tak, tak jest, nie wyróżniać nie się. Nie lubią się wyróżniać. A dla nas próba ognia była być wysłani do przedszkola włoskiego, do włoskiego przedszkola. Ja do sióstr i mój brat do państwowe. Proszę nie pytać mi dlaczego. No i to było rzeczywiście inny świat. Inne też zwyczaje jedzeniowe. Bo myśmy byli zamknięci w tak zwanej nursery z nianią. Niania była nianią mojej matki, więc dla mojej matki była jak matka, więc traktowała moją mamę tak jak kolejne dziecko. I matka moja jakby słuchała nianie. Jak osoby z doświadczeniem. Jak osoba z doświadczeniem i nie wstawiała się w opozycji do niani. Nania była fantastyczna. Dla nas była przeurocza i miła i tak dalej, ale miała swoje twarde zasady. Będąc też pielęgniarką i tak dalej, więc jedzenie włoskie, żeby to powiedzieć, lekko mówiąc, nie wpadało jej do gustu i uważała, że to absolutnie nie jest odpowiednie jedzenie dla małych dzieci. To co jedliście? Co niania serwowała? Nudy były straszne, bo wszystko miało, no nie wiem, kaszamanna na rosole. Aż teraz makaron, to raczej z sosem pomidorowym niechętnie, bo to tłuste, prawda? A skąd była niania? Niania? Mhm. Z Anglii. Mhm. Chociaż ona dla dorosłych potrafiła zrobić rzeczy całkiem dobre. I pamiętam, że pewnego pięknego piątku ja przynosiłam do szkoły, bo siostry zawsze dawały pierwsze danie, czyli makaron, ale drugie danie musieliśmy przywieźć z domu i ja wyparowałam z kawałem wątróbki. Mhm. No i wszyscy dookoła mnie mieli jajeczko, mieli kawałek ryby, coś takiego. No i siostra patrzyła na mnie z wielką dezaprobatą i wiem, że mama była wezwana na dywanik z zapytaniem, czemu dziecko w piątek je mięso, tak? Niania w ogóle nie zrozumiała, o co chodzi, bo dla niej piątek, dzień jak każdy inny. Akurat jest mięso. Co za problem. A mój ojciec, kanonista i teologiem, powiedział, że i tak do siódmego roku życia, bo wtedy tak to było przed Soborem Watykańskim II, to dzieciom nie dotyczy, więc niech siostry... Nie przesadzają, tak? Nie przesadzają. Ale tak sobie pomyślałam, że ta niania to mogłaby być też nianią bawarską, bo to taki i kasza manna i taka wątróbka to tak, też tak, można tak, by tak, zjeść. Tak, tak. Wszystko było pod kątem zdrowia i pierwiastki, prawda? Więc wątróbka ma żelazo, więc szpinak też. To, co dzieci najmniej lubią. Mm-hmm. Ale to może stąd się wzięła ta pasja do jedzenia, o której zaraz będziemy rozmawiać. To znaczy, żeby to jedzenie zmienić po prostu. I no, mieć z niego większą radość. Jak myśmy byli na wsi i niania w lecie zawsze wróciła do siebie na krótki okres, no to wtedy to była radość ogromna. Ja się co prawda, jak mogłam, uciekłam i skradłam do wielkiej kuchni, gdzie wszystko buzowało i te zapachy i te smaki do dziś dnia pozostają w pamięci. Nikt nie gonił z kuchni dziecka? Nie, zawsze dawali coś do jedzenia. A dom? W jakim domu mieszkaliście wtedy w dzieciństwie? No myśmy mieszkali, moi bracia jeszcze tam mieszkają i moja matka też, w Palazzo Capponi, który jest na Darno. Był zbudowany na początku XV wieku i jak ja się urodziłam i dopóki nie miałam 6 lat, myśmy mieszkali na tak zwane piano nobile, czyli pierwsze piętro ze wszystkimi, z mieszkaniem i wszystkimi salonami reprezentacyjnymi. To ta najpiękniejsza część też w kamienicach, jak ktoś ogląda czasami kamienice, idąc ulicami, to pierwsze piętro zazwyczaj jest najpiękniejsze. Tak, tak, tak. Moja matka nie lubiła tego mieszkania, bo był rzeczywiście ciemne. I jak się urodziło nasz kolejny brat, no udało jej się przekonać ojca, żebyśmy mieszkali na drugim piętrze, które mniej reprezentacyjne, ale znacznie bardziej jasne i tak dalej. I do dziś dnia mama tam mieszka i tam ja spędziłam całe moje życie od, nie wiem, 7 roku życia do ślubu. No i potem jak my zawsze przyjechali do Florencji z dziećmi, myśmy tam mieszkali. Czy dzieci, które mieszkają w pałacu, biegają po pokojach i jeżdżą rowerami po nich? Na dole było możliwe jeżdżenie rowerami, na górze nie bardzo. Ale znowu, myśmy, takie były nasze życie, może w jakiejś bańce na pewno, że myśmy myśleli, że wszyscy tak mieszkają. I nie było nic szczególnego, tak? A mnie się marzyło, pamiętam, jako dziecko, ja nie chciałam mieszkać w wielkim pałacu i tak dalej. Ja chciałam mieć taki angielski cottage z ogródkiem, taki jak są w bajkach, tak? Malutki, wszystko tak, dom lalek, no. Zawsze miałam pasję, żeby mieć własny ogródek. Mam prawie 70 lat i jeszcze własny ogródek nie mam, ale... Ale chyba przed kamienicą jest taki ogród dla wszystkich mieszkańców w Warszawie tutaj. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. To jedyna... Ładny park, mały. Jakie były kolory w domu, w pałacu? W pałacu? No to jest interesujące pytanie. Był salon czerwony z damaszkiem na ścianach, kolor purpurowy. Był salon żółty z jedwabem na ścianie, kolor złota. I one się tak nazywały? Tak. Był wielki salon, który miał ogromne takie kotary czerwono-białe. I potem następne pokoje w zależności od deko. Pamiętam, że pokój mojej mamy miał sztuki białe, sztukateria, i był w taki lekki miętowy kolor. Jak się z takiego pałacu, z takiej bańki, jak pani powiedziała, przeprowadza do Polski w 83 roku, kiedy ta Polska jest naprawdę bardzo szara? Wie pani, ja nigdy tak ją na początku nie odebrałam. Mąż miał bardzo ładną kawalerkę na Mokotowie, który udekorował przed moim przybyciem, który było cudne małe mieszkanko, więc ja się tam czułam bardzo dobrze. Siostra mojego męża jako architekt wnętrz i tak dalej mieli pracownię na Ujazdowskiej, gdzie też mieszkali, która też była jakby bardzo jasna i tak dalej. Dopiero po moim, bo ja przybyłam pierwszy raz i tu spędziłam 1,5 miesiąca, od końca września do połowy listopada. Potem jak przyjechałam po paru miesięcy w styczniu, dopiero wtedy dotarł do mnie, że Warszawa szczególnie przypominała taka bardzo ładna pani, która jest totalnie zaniedbana, tak? która to, nie dba o siebie w ogóle. To dużo, że pani mówi, że ta pani jest bardzo ładna i że pewnie gdyby była zadbana, no, to by była piękna. Mnie zauroczyło zawsze w Warszawie, od samego początku, to jest zieleń. Nieprawdopodobna ilość zieleni. Warszawskie parki. Tak. Nie tylko parki, ale też te obszary zielenie między domami i tak dalej. Jest pani autorką książek Moja kuchnia pachnąca bazylią, Dziennika toskańskiego, Smak kwiatów i pomarańczy, Rozmowy o kuchni i kulturze. Mm-hmm. I wyczytałam też wtedy, że ten przyjazd do Warszawy to było takie cofnięcie się, jeżeli chodzi o smaki do dzieciństwa, co mnie bardzo zaskoczyło, bo pani to rozszerzyła, mówiąc o tym, że to cofnięcie oznaczało, że jadło się sezonowo. Tak. To wynikało oczywiście wtedy także z braków. Mm-hmm. To znaczy z tego, że jadło się to, co było i że było się... Wtedy się myślało chyba skazanym na kuchnię polską, kuchnię rodzimą, a dzisiaj myśmy powiedzieli, że to było szczęście ogromne, bo tak, to było i zdrowe, i dobre. Tak. I ja pamiętam, jak pisząc na koniec, bo się zawsze piszę na koniec, wstęp do pierwszej edycji mojej kuchni pachnącej bazylią, jak napisałam, że po prostu trzeba się trzymać sezonowości. Co w 1994 roku nie było tak oczywiste, bo 5 lat po zmianie ustroju, prawda, wszystko, co było nowością, było bardzo jakby pożądane. Ja do tej pory uważam, że jedno z wielkich uroków polskiej kuchni jest, że ta sezonowość nie kompletnie zniknęła. Jakby teraz mamy okres na truskawki i te truskawki są niesamowite i nie mają porównania do truskawki, które się je poza sezonem, które przychodzą z Grecji. Są dobre, ale to nie jest ten sam smak. Nasz przyjaciel, który był na kolację parę dni temu, mówił, wiesz, to było tak, że się chodziło po Warszawie i ja to jeszcze pamiętam. I były te samochody parkowane z otwartymi bagażnikami i tam ten zapach tych truskawek był tak niesamowity. To samo mogę powiedzieć o szparagów. To samo mogę powiedzieć, jak jest sezon grzybowy. Tak? Mnie wzrusza. Strasznie mi się to podoba, że czasami, niestety coraz rzadziej, można na, jak się jedzie w dłuższych drogach, są czasami osoby, które mają na skraju drogi słoiki z jagodami. To jest niesamowite. Niesamowite, że są jeszcze osoby, które przyjeżdżają ze wsi, tak jak wczoraj widziałam, z peoniami, z piwoniami, tak? I można kupić. Wiem, że to są pani ulubione kwiaty, bo tak, często bywają na stole w domu, prawda? Tak, tak, tak. To są te rzeczy, które kompletnie już we Włoszech praktycznie nie istnieją. A wtedy, w tym 83 roku, te smaki z dzieciństwa odkryte tutaj na nowo, to było co przede wszystkim? Te truskawki? Wie pani, może się pani zdziwić. Pamięta pani mleko w butelkach? Tak, tak, oczywiście. To mleko, takie, tak, ono było bardziej tłuste, prawda? Tak, takie bardziej tak, intensywne. I była albo srebrna, albo tak, złota kapsułka. Tak. To mi przypominało na przykład Anglia z mojego dzieciństwa. I potem, no właśnie, te małe bazarki, gdzie się sprzedało takie rzeczy. Bo szczerze mówiąc, supermerkaty, nawet słynne, jak on się nazywał, Super Sam na plac Unii, no to był dosyć przygnębiający widok, tak? Więc bazary były znacznie bardziej kolorowe i fajne. Dla mnie odkrycie niesamowite był ser biały. No tak, tego białego sera. Pyszne, po prostu pyszne. To zanim zapytam o to, czego nie było, a co byłoby pożądane, czyli te smaki dzieciństwa włoskie, to muszę zapytać, jak sobie Włoszka dawała radę właśnie na tych targach? Jak kupowała pani to wszystko? Ja zawsze chodziłam na początku na zakupy z mężem. I powoli nauczyłam się patrzeć, oglądać, dobierać. To było, oczywiście mój mąż był przyzwyczajony do tego doświadczenia, kupowanie, prawda, też z kartkami i tak dalej. Ja się strasznie wstydziłam. Na przykład jak byłam w ciąży i on mi powiedział, kolejka jest dla kobiet w ciąży, to ja nie chciałam, bo mi się wydawało, że to jest jumping the queue, no. Nie chciała pani z tego przywileju korzystać. Nie. Pierwszeństwa. Głupia byłam. Może to jest coś takiego, czego trzeba się nauczyć, albo rozmawiałam ostatnio w audycji Od Nowa o odwadze. Może to jest taki rodzaj też takiej odwagi. No ale nic dziwnego, była pani w nowym miejscu, jeszcze z tym językiem, który tak. Nie był tak sprawny jak teraz, więc nic dziwnego, że człowiek wycofuje się z takich sytuacji, które potencjalnie mogłyby być nawet konfrontacyjne, jakby się okazało, że ktoś nie chce przepuścić, a wchodzi w dyskusję, prawda? Tak, tak, tak, absolutnie. A takich sytuacji konfrontacyjnych było więcej? Było. Ja pamiętam, że zawsze jak się widziało jakąś kolejkę, się pytało po co, tak? To znaczy, co stoi na koniec kolejki, czy warto stać. Tak jest. I się nauczyłam, pani tu nie stała. Ale to my teraz rozmawiamy i mam poczucie, że być może dla młodszych słuchaczy i słuchaczek to nie jest taki temat obeznany. Nie. Kiedy nie, stawało się w kolejce albo stawiało się dziecko w kolejce, tak. Żeby trzymało kolejkę. Nauczyłam się bardzo szybko. Ja stoję za panią, zaraz wracam. I właśnie to potem zawsze był taki dowcip w naszym domu. Pani tu nie stała. Zawsze mi pani wchodzi w drogę. To było kolejne miło. Ale to dobrze móc się z tego śmiać, bo pewnie w tym momencie, kiedy to się działo, to człowiek nie do końca wie, jak zareagować. No wie pani, to szczególnie ta frustracja. Bardziej niż strata czasu, bo wszyscy tracili czas. To znaczy, to było wspólne stracenie czasu, które zawsze nie było zawsze stratą, bo jak się nauczyłam języka, te rozmowy w kolejce były też bardzo ciekawe. Ale ta frustracja, jak się stał w kolejce i się doszło do końca i człowiek przed tobą zabiera ostatni kawałek szynki, tak? To są rzeczy, które, no, bardzo jest to dobre ćwiczenie cierpliwości. Bardzo duży dystans trzeba złapać, tak. Żeby móc teraz tak o tym opowiadać. Więc absolutnie. Chylę czoła. A to był też taki czas, kiedy przywoziła pani z Włoch rzeczy, które były tutaj niedostępne, czy przywoziła pani raczej te rzeczy niedostępne, myślę, raczej w takim sensie, że po prostu ich nie było na półkach, bo był ten dostęp reglamentowany, czy bardziej przywoziła pani takie rzeczy, które pani znała właśnie z dzieciństwa i chciała, czy z młodości? Ja starałam się cały czas przywieźć tutaj oliwę, bo olej naprawdę był problem. Kupienia nawet zwykłego oleju, był ten rzepakowy, straszny. I teraz jest taki bardzo dobry, no. Bo słonecznikowy, jak rzucili, ciut lepszy. Więc ja zawsze starałam się, pierwszy raz jak przyjechałam tutaj do Polski, przyjechałam z butelką oliwy. A z innych rzeczy, które można było dodawać, przyprawy, to tak sobie pomyślałam o przyprawach. Czy o przyprawy, tak. Chociażby z szałwia i rozmaryn. Nadal to robię, bo ten rozmaryn w Kalcina jest kompletnie inny. Bo on nasiąka słońcem, tak. Czyli to nie jest tylko kwestia tego przechowywania czy przerabiania później tych przypraw, jeżeli one są suszone, tylko tego, że mają dostęp do innego słońca. Innego słońca. Mocniejszego, silniejszego. Czego pani tutaj nie mogła znieść, jeżeli chodzi o jedzenie, jakiej potrawy, jakiego produktu? Co było wyzwaniem, żeby chociaż spróbować? Ha. Ja nigdy nie lubiłam gołąbki. Przyznaję się, nie wiem dlaczego, konsystencja, nie wiem co. Nie lubię pierogi z mięsem. Natomiast wszystkie inne pierogi uwielbiam. Także te na słodko z jagodami? Bardzo, bardzo, bardzo. Natomiast rzeczywiście makaron z truskawkami. Chociaż przyznaję się, że z mojej strony jest to chyba uprzedzenie. Bo na samym końcu czemu nie? Jak człowiekowi smakują pierogi z wiśniami lub z jagodami, czemu nie może jeść makaron z truskawkami? No chodzi o ten makaron. Chodzi o ten makaron, chyba tak. To zaczynanie od nowa wtedy, w tamtych czasach, było trudne? Czy jeżeli... Nie, ja byłam absolutnie zafascynowana polską kuchnią. Uważam, że zupy wyśmienite. Naprawdę. Pomidorowa mojej teściowej. Do dziś nie pamiętam. Z lanimi kluseczkami. A może to chodzi o to, że to oswajanie wtedy Polski poprzez jedzenie było taką drogą, to znaczy takim kluczem do tego, żeby odnaleźć swoje miejsce tutaj? Może. Absolutnie tak. Bo to przecież się rozwinęło w taki niesamowity, bogaty sposób. Wie pani co? Nowe smaki. Rzeczy, które ja w życiu nie próbowałam przedtem. Poczynawszy od śledzia. Owszem, w Anglii są śledzie wędzone, tego owo dziesiąte, ale ten śledź, jak jest tutaj w oleju, ja roll mopsę. Kasza gryczana. Rzecz kompletnie nieznana. Uwielbiam. A udało się pani kogoś we Włoszech namówić na to? Na kaszę gryczaną? Tak. Tak. A na śledzie mojego męża? Tak. Ale męża tutaj. Ale mój mąż, jak przyjechał do Włoch po raz pierwszy na Boże Narodzenie, powiedział, że bo we Włoszech nie ma obowiązku jedzenie postne na Wigilii. I w naszej rodzinie nie występowało coś takiego. A mąż powiedział, że on 24 grudnia nie bierze mięsa do ust, koniec, kropka. Więc przywodziliśmy śledzie, rybę wędzone, coś tam, coś tam. No i moja rodzina się kompletnie przerzuciła na Wigilię Polską, jak byliśmy te lata, kiedy byliśmy we Włoszech. I uważają, że na przykład śledź mojego męża jest fantastyczny. To jest bardzo ciekawe, bo zaczynamy mówić o tym szpagacie, w którym pani od tego 83 roku żyje i trochę też mówiłyśmy sobie prywatnie o tym, gdzie jest dom. Obie jesteśmy mamami i dom tam pewnie jest, gdzie rodzina i gdzie dzieci. Ale to jest takie przerzucanie tego domu pomiędzy dwa kraje, bo jest pani często we Włoszech. Jest pani często tutaj. Wie pani, rozmawiałam właśnie miesiąc temu, ja nie mam, nigdy nie miałam siostry, tylko bracia. Z moją najlepszą przyjaciółką, która jest dla mnie jak siostra. Nie pamiętamy nawet, kiedy myśmy się poznały. I doszliśmy do wniosku, że ona z pewnych względów, ja z innych, ja już nie mam domu we Włoszech. Bo nie ma już tych osób, które tworzyły tego domu. Czyli to są jednak osoby. To są osoby. Więc mój dom, w prawdziwym sensie tego słowa, jest w Polsce. Ja mam fantastyczne, przemiłe, cudowne mieszkanie we Florencji, do której jeżdżę z wielką, wielką przyjemnością. Mój dom, dom mojego serca nie było we Florencji, był w Calcinai. Calcinaia, jak ja ją znałam, nie ma już. Bo nie ma tych ludzi, którzy stworzyli tą Calcinaię, które ja znałam. Mój ojciec nie żyje. Moja matka ma 98 lat i już tam nie jeździ. Te osoby, które były tkanką Calcinai, moja włoska niania, moje kucharki, ich nie ma. A takie uświadomienie sobie tego, że ten dom jest teraz tutaj i tylko i wyłącznie tutaj, to jest coś, co jest, co daje poczucie takiego uziemienia tutaj, no bo jednak bycie pomiędzy dwoma krajami i jest takim rodzajem rozdarcia. I moment, w którym mówimy, będę jeździła tam, będę odwiedzała tych bliskich, którzy są tam, ale jednak jestem tutaj już całkiem nieźle ukorzeniona. To daje poczucie takiego spokoju, czy to nie ma znaczenia? Ja myślę, że w wypadku ludzi szpagatowych pokój przychodzi, jak człowiek akceptuje to, że wiecznie będzie rozdarte w pewnym sensie, tak? Przez lat, jak ten dom jeszcze istniał, ja za każdym razem płakałam, jak wyjeżdżałam z Calcinai, co zresztą napisałam w Dzienniku Toskańskim. Teraz nie płaczę. Ale mam zupełnie nie dystans, tylko patrzę na to jako, to jest normalne, to jest życie. Tak, ale czasami musimy też do tego dojrzeć, żeby powiedzieć, że to jest normalne i to jest życie i że nawet to miotanie się i jak pani mówiła, życie w szpagacie, popatrzyła pani na mnie, no bo pani wie, że ja też jestem w takim szpagacie pomiędzy dwoma krajami, że to jest też element dorastania do tej akceptacji, tej sytuacji, w której absolutnie się znajdujemy. Tak. I to nawet jak znamy przykłady i jak rozmawiamy na ten temat, to nie jest wystarczające, żeby to zaakceptować. Nie wiem, w moim wypadku to zadziałało. Te przykłady? Ja po prostu jestem absolutnie... Męczy mnie branie samolotu za każdym razem i tak dalej. I lubię sobie tak narzekać. I umówmy się szczerze, to nie jest tak, że ja we Florencji mieszkam na kont u mojej mamy, tak? Jestem wolnym człowiekiem z bardzo ładnym mieszkaniem. Ale nie ma już to strasznie rozdarcze, które było na początku. Powiem więcej, jak jestem tam za długo, tęsknię za tu. A co tam jest stąd i co tu jest stamtąd? To, co tu jest stamtąd, to gdzieś nawet sobie wypisałam, że jest świecznik na 25-lecie ślubu ze srebra i strusich jaj, które celnicy chcieli zaaresztować i nie oddać na lotnisku. A co jest tam? Mm-hmm. Jedna z moich ikon. bardzo to nie jest stamtąd, ale są dwa obrazy namalowane przez polskiego malarza, który mieszkał w Rzymie i był zakochany w mojej ciotce. I bardzo mi się podobają i to wiszą u mnie tam. Ale to są względy estetyczne, to nie są względy takie, żeby fragment tego życia stąd przenieść tam, prawda? Nie. To są rzeczy, które przypominają mi, że o pewnej historii, o pewnej miłości. A tam mam przeróżne rzeczy dziwne. Na przykład kubki z Bolesławca, które uważam, że tam lepiej stoją niż tu. Ja mam kolekcję filiżanek, więc parę tam przyniosłam, żeby był ten kontakt między kolekcją tu a kolekcją tam. No różne, to ładnie się mówi, różne szczegóły. No. Zaczęłyśmy od dzieciństwa, od tego, jak to dzieciństwo wyglądało we Włoszech. A jak wyglądało dzieciństwo polskie pani dzieci? Bo to jest coś, na co pani miała wpływ. Ja myślę, że powinno się ich zapytać. Oni ciągle narzekają na ten mixed blood, jak mówi moja matka. Ale chyba zdawali sobie sprawę, że tak jak ja zdawałam sobie sprawę, że byli Polakami, ale trochę innymi. Myśmy z mężem zdecydowali, że oni będą tutaj chodzić do szkoły, bo trzeba mieć podstawę kulturową. Potem można sobie... Wybierać? Wybierać, dobudować, robić co się chce, ale moja matka, która była córką dyplomaty, nigdy nie miała taką mocną postawę i to zawsze, zawsze ostrzegała przy tym. Dlatego mnie nie wysyłano do szkoły w Anglii, bo uważali, że moje wykształcenie powinien być włoskie. No. To jest takie ugruntowanie? Takie tak. Dwie mocne i uważam, nogi. Że najważniejsze lata, brew pozorom, to nie jest podstawówka, tylko liceum. Pani nie lubi stereotypów, szczególnie w myśleniu o różnych narodach, ale było coś takiego, co przeniosła pani z tego włoskiego wychowania, o którym my myślimy, że jest wychowaniem dzieci. Na przykład taka otwartość do dzieci, to, że te dzieci nie przeszkadzają, także w miejscach publicznych. Myślę tutaj o restauracjach. To było coś, co towarzyszyło także państwu tutaj. I czy to było coś, co było nowością tu? Wie pani, jeśli mogę być całkiem szczera, ja jestem, dosyć mnie martwi to, że w Polsce występuje taka rzecz, że w niektórych miejscach publicznych nie wolno dzieciom przeprowadzić. Oczywiście to nie jest tylko, to nie jest wina dzieci. To jest wina, że dzieciom się nie uczy, że twoja wolność się kończy, kiedy zaczyna się wolność drugiej osoby. I bardzo często jest tak, że w imieniu, że dzieci mogą robić co chcą, przeszkadzają wtedy innym biesiadnikom, mówię o restauracji. U nas tego nigdy nie istniało, to znaczy w domu to były bardzo, bardzo strict reguły. Ja zaczęłam jeść obiad z moimi rodzicami, jak poszłam do szkoły, więc mają 6 lat, a kolację dopiero jak byłam w szkole średniej, czyli no nie wiem, 10-11 lat. Wcześniej to było to z nianią? Wcześniej to było przed rodzicami, bo dzieci musiały być w łóżku o konkretnej porze, żeby wyspać się i wstać rano do szkoły. Więc lights out to było, jak byliśmy mali o 8, a jak byliśmy trochę więksi o 9. Nie było mowy, nie było telewizji, nie było nic. Nie było telewizji w domu, bo mój ojciec uważał, że to jest wymysł szatana. Żartuję, ale on bardzo nie lubił. A tutaj w Polsce? A myśmy się starali wpajać też dla dzieci. Była dobranocka, a potem było spać, tak? Żeby w moim mniemaniu dzieci potrzebują pewną rutynę, bo daje im poczucie to poczucie bezpieczeństwa, że to się nie zmienia i tak dalej. I wtedy, jak moje dzieci były małe, czy teraz jak moje wnuki są małe, jak jedziemy na przykład jako wielka rzecz, wszyscy razem w grewy, w lecie, jeść w pizzerii czy w restauracji wieczorem, to dla nich to jest tak fantastyczne, tak niebywałe, że się cieszą. No i nikogo nie przeszkadzamy. Więc też musi być ta wyjątkowość sytuacji. No i też to poczucie, że dzieci znają reguły, to co tak. Pani powiedziała, że jednak jest dużo dobrego w tym, że my wiemy, jak możemy się też jako dzieci poruszać. To daje poczucie bezpieczeństwa. Absolutnie. I jeszcze chciałam o jedną rzecz zapytać, chociaż pewnie mogłybyśmy jeszcze i o jedzeniu więcej porozmawiać, i o kolorach więcej porozmawiać, ale ja bym chciała się zapytać, w którym miejscu pani dzisiaj jest? To znaczy po tych, nie chcę już wypominać tych ponad 40 lat w Polsce, ale to się na pewno w pani życiu sporo zmieniło. Od tego momentu przyjazdu właśnie, od bycia mamą, o którą rozmawiałyśmy teraz, od bycia babcią. W którym momencie pani jest z życia? Pisząc ikony, odkrywając rzeczy dla siebie nowe, ale jednak z tym zabarwieniem i to zabarwienie ma znaczenie. Ja jestem bardzo szczęśliwą emerytką. Jestem szczęśliwą babcią. Jestem bardzo szczęśliwą żoną. W tym roku obchodzimy 40 lat małżeństwa. Mój stary jest trudny, ale ja go bardzo kocham. I teraz wszyscy się uśmiechnęli, staramy się, żeby w radiu tego nie było słychać. I jestem wolna. Jestem absolutnie, totalnie wolna. Pod każdym względem. Robię, co chcę, mówię, co chcę i staram się żyć tak, jak mi się chce. Bardzo pani dziękuję za tą rozmowę. Ja dziękuję. To była ogromna przyjemność porozmawiać z wolną, świadomą kobietą, z takim doświadczeniem, z taką drogą życiową, z tym zaczęciem od nowa w takim trudnym dla nas w Polsce także historycznym momencie i z taką, myślę, dla wielu słuchaczek i słuchaczy lekcją tego, że do wszystkiego przychodzi czas, na wszystko musimy poczekać albo dojrzeć, żeby mieszać te zapachy i smaki, żeby komponować swoje tak. W życiu także drogi i żeby sięgać po to z dużą otwartością i odwagą. Tessa Pani-Borowska gościła dzisiaj. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Audycję wydała Piotrka Masierak, zrealizowała Renata Szewczak, a ja, Joanna Mielewczyk, żegnam się z Państwem, życząc spokojnego wieczoru. Zapraszamy do reklamy. W browarni Lidla znajdziesz